und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Een kandidaat op de kieslijst van de Boer-Burgerbeweging trekt zich terug. Nu blijkt dat hij 2 jaar lang anoniem politici en journalisten heeft uitgekafferd op Twitter. Het ging vandaag veel over de viezige inhoud van die berichtjes. Maar wat mij vooral verbaasde was het gemak waarmee hij is ontmaskerd. Zijn anonieme drek verstuurde hij namelijk vanaf een account dat best eenvoudig tot hem terug was te herleiden. En deze man doseert aan een hogeschool het vak Digital Intelligence. Dat betekent digitale intelligentie, ja. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vanavond hoogleraar Jeroen Gunning over de vraag welke rol de Palestijnse autoriteit kan spelen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Bioloog Jaap van der Waarde over mooie plannen om de regenwouden te behouden. En liefhebbers, verzamelaars en historici René van Rooyen en Sunniva van der Vecht over Asterix en Obelix. Die laatste twee worden 60. Morgen komt een nieuwe strip uit. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. This will be the darkest hour of United Nations under you. Woensdag 25 oktober. And I think that the Secretary General must resign. Israël is boos op de Verenigde Naties omdat de secretaris-generaal Antonio Guterres de terroristische aanvallen van Hamas zou hebben goedgepraat. Dat de vertegenwoordiger van Israël nu vraagt om het onmiddellijk aftreden van de secretaris-generaal van de VN, dat is toch wel vrij uniek. Guterres zegt dat hij juist niet terroristische aanvallen wilde goedpraten. This is false. It was the opposite. In een hotel in Amsterdam is vanmorgen de voortvluchtige moordverdachte Bradley Day aangehouden. Timmerman Jeffrey liep 's ochtends de verdachte letterlijk tegen het lijf. Die kwam van rechts aanrennen en die liep mij overhoop. En ik dacht van mij, nou ja, zonder die excuus te bieden, dus ik vond het een beetje raar. Maar toen hij later hoorde dat de politie naar iemand op zoek was, viel het kwartje. Nou, ik denk dat degene die jullie nodig hebben, dat hij hier op het toilet zit. Getuigen zagen de politie snel toestromen. Toen kwam er een motoragent en die deed een kogel weer het vest aan. En toen dachten we, nou, het zal wel gebeuren. Deze bouwvakker kreeg vanmorgen te horen dat Bradley gepakt was. En daar was hij bijzonder blij mee. Ik zeg, nou, mooi. Goed om te weten. Kunnen we veilig over straat lopen. Een onaangename verrassing in Mexico. Expected to be a category 1, it landed as a category 5. Van de verwachte tropische storm naar een orkaan van de zwaarste categorie en dat in 12 uur tijd. And it is now the strongest hurricane to impact Mexico and luckily it is weakening, but still to be a record breaker in that short amount of time, it's horrific. Journalist Jan Albert Hootsen legt uit wat er gebeurt bij zo'n zware storm. We hebben het over windsnelheden van 250 tot 270 kilometer per uur. En golven die tussen de 8 en 10 meter hoog kunnen worden. Woedende studenten en afgestudeerden in Den Haag. Ze protesteerden tegen de renteverhoging op de studieschuld. Rente op nul, rente op. Ik ben heel boos zelfs, omdat ik had verwacht dat ik geen rente of een laag rente zou betalen. Vooral dat spelregels die achteraf veranderd worden. Dat de rente keer 5 gaat is totaal onacceptabel. Hoe hoger de schulden, hoe lastiger het is om een goede hypotheek te krijgen. Hoe ga ik ooit nog een huis kunnen kopen? Het wordt minder toegankelijk om te studeren. Dat is natuurlijk iets wat we niet moeten willen. Ik log eigenlijk niet vaak in op Duo, want ik wil het ook niet echt weten. Wat willen wij? Schulden wij! En de verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan. En dat betekent 1 ding, de stemwijzer invullen. Deze jongen heeft dat alvast gedaan, maar zette zijn vraagtekens bij het resultaat. 50 plus en lef. Ik ben net 18, dus 50 plus vind ik een beetje vreemd. De lijsttrekkers waren vandaag als eerste aan de beurt om hem in te vullen. En ze hebben zich goed voorbereid, want het resultaat moet natuurlijk wel hun eigen partij zijn. Blokken op deze stemwijze. Ja, eigenlijk had ik wel iets meer tijd nodig, want ons verkiezingsprogramma is 231 pagina's. Het is alsof ik mijn rijbewijs moet gaan halen. Zo voelt het een beetje. Ja, ik moet alles goed hebben en anders dan word ik denk ik van de lijst afgegooid. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dit is een perfecte score. Ja, dat heeft dus toch zin gehad om de hele nacht op te blijven en je verkiezingsprogramma uit je hoofd te leren. En dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linde. De vogelgriep houdt nu ook huis op de randen van Antarctica, staat in de Volkskrant. Virologen hadden het al voorspeld. Het virus is gevonden op een eilandengroep niet ver van de Zuidpool. De griep kan er veel slachtoffers maken onder zeldzame en bedreigde vogels. Het is een trieste zaak, zegt de Erasmus Universiteit, omdat we heel goed kunnen zien hoe het virus zich verspreidt, maar we hebben niks waarmee we het kunnen stoppen. De vogelgriep is nu jaar rond aanwezig en dat maakt dat er veel sterfte kan zijn in kolonies. Breek de advocatuur open. Het Financiële Dagblad schrijft over een adviesrapport aan minister Weerwind. Nu zijn de regels rond de advocatuur vrij streng, met een orde die bepaalt wie zich advocaat mag noemen. En nieuwkomers op de markt krijgen daardoor geen kans, staat in de krant. De onderzoekers vinden het een goed idee om bedrijven in andere sectoren wel een kans te geven om een advocatenfirma te beginnen. Gevolg is wel dat de Nederlandse Orde van Advocaten dan buitenspel komt te staan. Meerdere optredens, concerten en lezingen van de Joodse gemeenschap in Nederland worden afgezegd uit angst voor de veiligheid, staat in Trouw. Er worden naar schatting zeker 10 keer zoveel antisemitische incidenten gemeld als voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat er zorgen zijn over veiligheid is één ding. Ook zijn we niet echt in de stemming voor iets feestelijks, zegt de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Het Parool ging langs bij een nieuwe GGZ-instelling in Amsterdam, specifiek voor mensen die niet hetero zijn. De behandelaren hebben verstand van de queergemeenschap, genderidentiteit en seksualiteit. Het idee is dat mensen zich er beter begrepen voelen dan in een normale GGZ-instelling. Voor een depressie krijg je dezelfde medicijnen voorgeschreven, zegt een behandelaar. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook naar de rol van een zelfstigma, waardoor mensen moeite hebben met het accepteren van zichzelf. Het is bekend dat de doelgroep vaker psychische klachten heeft. Bij de nieuwe instelling is nu al een wachtlijst van zo'n 100 mensen. En in de Telegraaf een ode aan de cd-speler. Precies 40 jaar geleden konden platenspelers en hun krasgevoelige LP's de deur uit in Nederlandse huiskamers en discotheken. En het futuristische schijfje kwam ervoor terug. Een ware revolutie, aldus de krant. En het was niets minder dan spectaculair toen DJ's voor de ogen van het publiek de cd's gewoon door de spoelbak haalden en vervolgens weer in de apparatuur lieten verdwijnen. Het artikel staat vol fun facts. Wist u bijvoorbeeld dat het gat in de cd precies zo groot is als een dubbeltje? En de diameter van het schijfje werd iets groter gemaakt omdat de Sony-directeur eiste dat zijn lievelingsnummer erop zou passen. Dat was een bepaalde versie van de 9e van Beethoven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord. No, I'm just a fool and I'm loving somebody. Don't make them love you. Must I always be must I always be playing, playing your fool? I sang your songs, I danced your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing your part, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. Just sit and wait it. Well, if I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always Sitting, Waiting, Wishing van Jack Johnson, hoorde u. En we gaan nog even terug naar gisteren, toen de Tweede Kamer tot diep in de nacht debatteerde over de oorlog tussen Israël en Hamas. U hoorde gisteravond in onze uitzending een fragment waarin Denkkamerlid Van Baarle een pro-Palestijnse leus aanhaalde in het debat. Er is maar één weg om dit op te lossen. Eén staat met gelijke rechten voor iedereen. Of je nou Joods bent of moslim. En die staat heet Palestina. From the river to the sea, Palestine will be free. We gaan naar Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey, Sheila, goedenavond. Die uitspraak kreeg later in het debat nog een staartje midden in de nacht. Wat gebeurde er? Ja, die uitspraak van Van Baarle die dateerde van een uur of negen gisteravond. En dat zorgde toen al voor wat commotie in de zaal. Sylvana Simons van Bijeen, die steunde Van Baarle. Maar de Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die accepteerde het niet. En andere Kamerleden eisten dat Van Baarle zijn uitspraak zou terugnemen. Want die tekst mag dan wel deze zomer niet strafbaar zijn bevonden door het Amsterdamse gerechtshof. Maar volgens die Kamerleden is die op zijn minst kwetsend. Het is een oproep om Israël van de kaart te vegen. Antisemitisch vond bijvoorbeeld Joost Eertmans van Ja 21. En daarom kon de Tweede Kamer volgens hem dat gebeuren van gisteravond niet zomaar voorbij laten gaan. En moest er een motie komen waarin de Kamer uitspreekt dat deze leus vernietiging van de staat Israël propageert en derhalve een oproep tot geweld is, gaat over tot de orde van de dag. Dat is een vraag van mevrouw Simons bijeen. Ik ben de hele avond bij het debat aanwezig geweest. Ik heb niets gehoord van wat de heer Eertmans hier beweert. Hij heeft het eerder gehad over een uitspraak, iets met een rivier en een zee, waarvan de Nederlandse rechter al heeft besloten dat een uiting is van vrijheid van meningsuiting, dat je dat kunt zeggen. En nu wordt hier beweerd in deze Kamer, en ik zou graag willen weten, want als er hier vanavond antisemitisme gepropageerd is, dan ben ik de eerste die daartegen in opstand wil komen. De heer Eertmans. Dus ik ben heel erg benieuwd van wie de heer Eertmans vanavond oproepen tot jodenhaat heeft gehoord. Omdat die uitspraak wel degelijk antisemitisch is en ook zo wordt beleefd. Dat is door velen gezegd. Ik heb vanavond een app gekregen van het CAO hierover met waardering en blijk van respect naar de Joodse gemeenschap dat wij deze vreselijke, onbeschofte, onfatsoenlijke, intolerante uitspraak die de heer Van Baarle hier deed en door u werd ondersteund, niet toestaan. En dat wil ik graag uitspreken in deze motie. Tot slot, mevrouw Simons. Als een rechter in ons land beslist dat bepaalde woorden geen enkele oproep zijn tot haat jegens wie dan ook, dan is het niet aan de heer Eertmans om te besluiten dat dat anders is. Dat is net zo min aan mij als aan u, maar de interpretatie wordt beleefd door heel veel mensen in Israël en daarbuiten dat dit een oproep is tot het laten verdwijnen van het Joodse volk, namelijk van de rivier tot aan de zee. En dat is wat hier is uitgesproken en zo wordt het exact geïnterpreteerd. En zo zullen de mensen u dat ook zeer kwalijk blijven nemen als u achter die uitspraak blijft staan. Ja, dat mocht Eertmans dan wel vinden, maar dat leidde logischerwijs niet tot andere gedachten. En wat is er met die motie gebeurd? Ja, daar werd vanmiddag over gestemd. Het is vandaag de op één na laatste vergaderdag van deze Tweede Kamer die we in 2021 gekozen, want na morgen is het klaar. Dan gaan ze met verkiezingsreces, dus vanmiddag moest er nog een hele lijst met stemmingen worden afgewerkt. En dat gebeurt trouwens ook morgen. Maar bij die stemmingen vanmiddag waren niet alle partijen voor. En namens GroenLinks, PvdA, de SP, Volt, Partij voor de Dieren en zijn eigen partij D66... legde Sjoerd Sjoerdsma uit waarom. Het bestaan en de veiligheid van de staat Israël staat wat ons betreft buiten elke discussie. Net als het Palestijnse recht op zelfbeschikking en op een eigen staat. Tegelijkertijd heeft recent een rechtbank geoordeeld dat deze uitspraak altijd in context moet worden gezien en dus niet per definitie opruiend of een oproep tot geweld behelst. En dat betekent uiteraard niet dat het niet kwetsend kan zijn. Voorzitter, wij volgen de rechter hierin en daarom stemmen wij tegen de motie. Ja, omdat zij dus niet vinden dat de rechter die oorspraak heeft veroordeeld, kan de Kamer dat ook niet doen. Maar de meerderheid van de Kamer dacht er anders over. En zo is sinds vanmiddag, sinds die stemming, het officiële standpunt van de Tweede Kamer dat die uitspraak, het gebruik van die leus, dat dat een optie, een oproep is om geweld te gebruiken, Sheila. Dank, Wilma Borgman in Den Haag. En die oorlog houdt de Tweede Kamer heel veel bezig, ook vandaag weer, want het is u misschien ontgaan, maar er was vandaag een delegatie Palestijnen op bezoek. Onder hen de minister van Buitenlandse Zaken, Riyad Malki, van de Palestijnse Autoriteit. En wat betekent deze oorlog, waarin Israël inzet op het decimeren van Hamas, voor de positie van die Palestijnse Autoriteit? Ik ga erover praten met Jeroen Gunning, hoogleraar Midden-Oosten Politiek en Conflictstudies aan het King's College in Londen en kenner van Hamas. Goedenavond, meneer Gunning. Goedenavond. Deze Palestijnse minister Malki van Buitenlandse Zaken, wat is zijn rol, zijn positie nu in die oorlog tussen Israël en Gaza? Nou, hij heeft een interessante positie, want hij is dus niet een lid van Fatah, maar van het populaire front voor de bevrijding van Palestina, wat een marxistische groep is. Mm-hmm. Maar hij is natuurlijk wel deel van de Palestijnse autoriteiten die dus door Fatah wordt geleid. En wat erg interessant op dit moment is dat je dus ziet dat de Palestijnse autoriteit heeft heel veel legitimiteit verloren in de Palestijnse beweging. Je kan bijvoorbeeld zien in de afgelopen weken, als er dus protesten waren in de westelijke Jordaan-oever, over bijvoorbeeld het bombarderen van het ziekenhuis in Gaza. Ja. Dat dan de Palestijnse autoriteiten daartegen optreden en proberen die te onderdrukken. Dus die zijn, voor vele mensen in Palestina zien ze vooral Fatah dan, wat is het hoofd, laten we zeggen, van de Palestijnse autoriteit is, als een sell-out. Een soort verlengstuk van de Israëlische regering. Of verraders, ja. Eigenlijk, ja. Ja, en maar vooral omdat dus Fatah heeft een vredesakkoord gesloten met Israël. Heeft Israël erkend en dan geweld opgezegd. Maar dan zonder erop aan te drukken dat er een Palestijnse staat zou komen op de grenzen van 1967. En dat wordt door heel veel mensen en kwalijk genomen. Ja, en het wordt ze nog steeds nagedragen. Toch, president Abbas van diezelfde autoriteit is weer in beeld. Oude man, 87 inmiddels. wordt niet geheel vleiend de burgemeester van Ramallah genoemd. Hoe moeten we die kwalificatie interpreteren? Nou, Abbas is een figuur van het verleden. Die heeft heel weinig in te brengen. Ja. In een opiniepeiling in september wilde 80% van de mensen die er werden gevraagd of hij moest aftreden, willen dat hij aftrad. En in de protesten nu in de afgelopen twee weken was dat ook een van de slogans dat hij moest aftreden. Dus hij is natuurlijk wel, en hij is de enige, laten we zeggen, het enige adres wat de internationale gemeenschap heeft om naartoe te gaan. Ja. En in die zin speelt hij natuurlijk een belangrijke rol. Maar in de zin van een kracht, laten we zeggen, op de grond met een populaire steun, dat is hij dus niet. En dat is dus moeilijk ook als je gaat denken over de toekomst van wat er nu gaat gebeuren. Want je hebt dus aan de ene kant Hamas, die dus wel een wat grotere populaire steun hebben. Vooral in Gaza. Maar dus Israël is er nu op gebrand om Hamas totaal te eradiceren. Ja. Of dat lukt of niet, ik ben daar nogal sceptisch over. Dat als je kijkt naar de geschiedenis, dat lukt over het algemeen niet om een groep zoals Hamas, wat dus echt heel erg gegroeid is uit een samenleving en een groot draagvlak heeft, is het heel moeilijk om zo'n groep te eradiceren. Ja, om die volledig te vernietigen of weg te vagen. Ja. Ja. Maar als dat lukt, dan heb je dus een Palestijnse autoriteit over waar ze hebben nog wel wat supporten. Er was ook iets van rond de 35% zouden dan wel stemmen voor Fatah als er een nieuwe verkiezing was. Mm-hmm. Maar duidelijk een minderheid. En wat het moeilijk is, Hamas is natuurlijk is een product van 75 jaar van bezetting, van ethnic cleansing, van settler kolonialisme. Kolonisten. En dat betekent niet dat wat ze deden kan worden gerechtvaardigd. Maar je moet begrijpen dat Hamas is een soort van is een symptoom van het feit dat dus de root causes, de oorzaak, de grondoorzaak de grondoorzaak niet niet zijn aangepakt. Ja. Maar wat is dan een werkbaar alternatief voor de Palestijnen op de Westbank? Hè? U zegt de Palestijnse autoriteit geniet weinig gezag, kan weinig potten breken, wordt gezien als een verlengstuk van de Israëlische regering, als een sell-out. Hamas is zeer geradicaliseerd, onder invloed van die bezetting. Wat zou een alternatief zijn voor de Palestijnen op de Westbank? Nou, één alternatief wat al een hele tijd is geweest, maar wat nog niet gelukt is, omdat dat Israël nog steeds in de gevangenis houdt. Maar een van Fatah's leiders die heel veel populariteit heeft, is Marwan Barghouti. Ja. Die is een lid van de Palestijnse wettelijke kamer, de Legislative Council. Mm-hmm. Maar die was ook verbonden met gewapend verzet, ja, gedurende die Al-Aqsa Intifada. Ja, want die was de leider van de eerste en de tweede Intifada. En die zit in de gevangenis voor heel lang, hè? Voor, ja, ik geloof, ja, 5 keer levenslang of zo. Ja, ja, precies. Maar wat interessant is met hem is dat gedurende zijn tijd in de gevangenis is hij tot de conclusie gekomen dat een twee-status oplossing de enige manier forwards is. Mm-hmm. En hij zegt dus nu dat hij wil wel een twee-status oplossing, maar hij is veel, laten we zeggen, hij drukt erop aan dat een Palestijnse staat moet komen op de 1967 grenzen. En zolang dat er niet is, dan zal hij wel ervoor zijn om verzet door te zetten. Maar voor hem, zegt hij dan, binnen de internationale humanitaire rechten. Of dat natuurlijk gebeurt, is natuurlijk een ander ding. Maar wat het interessante is met hem, is hij is een soort van een middenfiguur. Mm-hmm. Die natuurlijk veel moeilijker is voor Israël om te accepteren. Waarom moeilijker voor Israël om te accepteren? Want een middenfiguur, je zou zeggen, daar kun je zaken mee doen. Ja, maar het zou wel betekenen dat Israël dus inderdaad een Palestijnse staat zou moeten erkennen op die grenzen. En dat betekent dus dat de Israëlische settlements moeten worden ontmanteld en dat soort dingen. Dus, en ook het feit dat Barghouti niet heeft gezegd dat hij gewapend bezet zal opzeggen totdat er een staat is. En in die zin zit hij dus ergens tussen Hamas en Fatah in. Maar wat interessant is dat hij heeft het vertrouwen van zowel Fatah supporters als Hamas supporters. Mm-hmm. Hij heeft het vertrouwen van de Hamas leider in Gaza, Yahya Sinwar. En dus je zou kunnen zien dat één mogelijkheid is dat hij dat zou kunnen, laten we zeggen, samenbrengen. En zou hij dan een rol kunnen spelen in het doorbreken van deze geweldspiraal? Want je ziet radicalisering aan beide kanten. Je ziet een ja, Israëlische regering die volhardt en verhardt. Je ziet een Hamas dat zeer radicaliseert. Zou hij een soort gematigd figuur hiertussen kunnen zijn? Het zou kunnen. Mensen hebben hem wel vergeleken met Nelson Mandela. Alhoewel hij niet. Er zijn verschillen tussen hem en Mandela. Maar ik kan zien dat hij zo'n soort van een rol zou kunnen spelen. Ja. Wat interessant natuurlijk met Hamas is dat Hamas. Aan de ene kant heb je die hele radicale factie. Die dus bijvoorbeeld de oktober 7 aanvallen heeft uitgevoerd. Mm-hmm. Maar je hebt ook in Hamas al historisch een pragmatische factie. Die bijvoorbeeld in 2005 en 2006. Al accepteerde dat een twee-staten oplossing de nationale consensus was. En dat, alhoewel ze het niet mee eens waren, ze zouden het wel accepteren. Die hebben ook in 2017 een nieuw manifesto uitgegeven, waar Hamas voor het eerst, ja, zelf schreef dat ze een Palestijnse staat op de 1967 grenzen zouden accepteren. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk niet, ze waren wel Hamas, dus ze zijn nog steeds, we erkennen Israël niet en we houden het recht voor om een Palestijns land te herclaimen in de toekomst. Ja. Dus het was niet een geen onvoorwaardelijke steun, ja, voor een twee-staten-oplossing. Nee, dat begrijp ik, ja. Maar het was wel een overture. En wat het moeilijke is van deze situatie, is dat die overtures die we nu vijf jaar, zes jaar geleden zijn gebeurd, die zijn natuurlijk niet. Niemand heeft daar iets mee gedaan met de internationale gemeenschap of Israël. En dus die meer pragmatische leiders zijn dus zwakker geworden binnen Hamas. En dan heb je dus die hardliners die dan naar boven komen. Ja. Maar wat natuurlijk interessant zou kunnen zijn, is dat wat zou gebeuren na dat offensief in Gaza. Vooral als er nog een politieke leiderschap is van Hamas. Of die zich dan zou kunnen scharen achter zo'n iemand als Marwan Barghouti. Ja. En dus wat meer pragmatische kant in kunnen gaan. Nou ja, dat zal vermoedelijk ook afhangen van de kracht waarmee Israël dit grondoffensief zal inzetten. Want mogelijk tot, ja, alleen maar nog verharding van standpunten aan beide kanten zal leiden. Ja, en elke keer nadat er een oorlog was in Gaza, waar dus Israël Gaza bombardeerde, de steun voor Hamas ging omhoog. En dus wat dat betreft krijg je een verharding van posities. En hoe meer mensen besterven hoe meer van Gaza wordt vernietigd, hoe moeilijker het wordt. Hoe harder de standpunten worden. Ik ga u heel hartelijk danken voor deze analyse en dit mooie overzicht. Jeroen Gunning, dank. Graag gedaan. Sunshine. Now I'm saving all my honey for a rainy day. Let's go to the front line. Ready to dance, sing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I want my ticket to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It is so far away. I feel good, yeah. So good. Take me away up high. I feel good, yay. So good, yay. Crystal Golden Days. Het wil maar niet lukken om het kappen van regenwouden te stoppen. Ondanks allerlei afspraken en beloften verdwijnen er elk jaar weer meer bomen dan het jaar daarvoor. In Congo-Brazzaville doen buurlanden van de grote regenwouden in de wereld de komende dagen een nieuwe poging om iets te veranderen. Jaap van der Waarde, bioloog bij het Wereld Natuurfonds, is bij de wereldtop. En even aan de telefoon bij ons. Goedenavond. Goedenavond. We hebben het vaak in de berichtgeving hier over het regenwoud in de Amazone. Maar er ligt natuurlijk een hele gordel van regenwouden over de wereld. Hè. Waar vinden we de grote regenwouden? Er zijn eigenlijk drie grote tropische regenwouden in de wereld. In Zuidoost-Azië, met name bijvoorbeeld op het eiland Borneo. Mm-hmm. Daar is heel veel tropisch regenwoud. Dan kennen we allemaal de Amazone in Zuid-Amerika als tweede grote regenwoud. En dan tenslotte hier in Afrika, het Congo-bekken. Dat zijn de drie grote blokken in de wereld. Ja, en nou gaat het er veel over dat die aan het verdwijnen zijn. Of in elk geval dat er door aanhoudende bomenkap die regenwouden steeds kleiner worden. Heeft u enig zicht op hoeveel er nou al verdwenen is in de loop der jaren? Ja, die ontbossing is natuurlijk al heel lang aan de gang. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de Zuidoost-Azië, naar Borneo, daar is echt al wel meer dan 50% van het originele bos is daar verdwenen. Met name langs de kust is eigenlijk weinig bos meer over. Dat is allemaal vervangen door palmolieplantages. De Amazone, we denken in de laatste 50 jaar zo'n 20% dat daar verdwenen is. En dan tenslotte hier in het Congo-bekken, dat is nog het meest intacte oerwoud. Misschien 10% wat die verdwenen is in de laatste 50 jaar. En dat verdwijnt omdat mensen er gaan wonen of omdat er hout wordt gekapt voor de industrie? U zei al, op Borneo is het dan voor die palmolieplantages, maar bijvoorbeeld in het Congo-bekken waar u nu bent? Ja, in het Congo-bekken is de meeste ontbossing toch doordat mensen land nodig hebben om akkertjes te maken. En dus langzaam wordt dat bos opgegeten om daar gewoon akkerbouw te doen, landbouw. Ja, dat is eigenlijk wel de belangrijkste factor hier in het Congo-bekken. Ja, gewoon echt voor eigen gebruik. Nou is een van de redenen waarom er zoveel bezorgdheid is over het verdwijnen van die regenwouden. Er zijn natuurlijk heel veel redenen voor. Maar een van de redenen is, ze nemen veel CO2 op. Ze zijn een soort CO2-spons. Zijn ze dat nog steeds? Hebben ze die functie nog steeds? Ja, in principe zijn die bossen inderdaad, die nemen CO2 op. Dat is overdag, hè. 's Nachts geven ze het er weer af. Maar netto zien we dat eigenlijk in Zuidoost-Azië is het al een tijd zo dat die bossen inmiddels al meer CO2 afgeven dat ze kunnen opnemen. Ook omdat er staat geen bos meer en die bodems die geven nog steeds heel veel CO2 af. De Amazone zit eigenlijk een beetje op een tipping point. Die waren nog altijd, namen nog altijd CO2 op die bossen. Maar vorig jaar kwam al een bericht uit dat het eigenlijk al niet meer het geval was vorig jaar. Eigenlijk is alleen het Congo-bekken nog echt, heeft die functie dat hij meer CO2 opneemt dan dat het afgeeft. En is dat zorgelijk? Is dat iets waar u zich zorgen over maakt? Ja, zeker. En ik denk wel allemaal. Het klimaat verandert. Er komt steeds meer CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. En dat verandert het klimaat en het verandert heel veel dingen. En je hebt natuurlijk gewoon die bossen nodig om dat CO2 op te nemen. Ja. Ja, als je die bossen kapt, dan doen ze dat niet meer. Ja, nee, dan houdt het op. Nou is dit, u zei het al heel lang aan de gang. Het bewustzijn erover bestaat ook al heel lang. Tegelijkertijd lukt het maar niet om die ontbossing te stoppen. Wat is volgens u echt de kernreden dat het niet lukt? De landen waar die bossen staan, die zijn vaak niet zo ver ontwikkeld, zeg maar, als landen in het westen, als Nederland. En deze landen willen ze gewoon ontwikkelen. Die willen ook belastinginkomsten hebben, dat ze wegen kunnen bouwen en scholen en ziekenhuizen. Dus die willen geld kunnen verdienen. En daarvoor gebruiken ze hun land. Ja. Dat hebben wij in Nederland ook gedaan. Er staat geen origineel bos meer in Nederland. We zijn er rijk mee geworden met die landbouw. En dat willen de landen hier eigenlijk ook. Dus zolang er niet een alternatief is voor deze landen om zich te ontwikkelen, zullen zij ook gewoon land gaan gebruiken om economisch te groeien. Ja, dus het moet eigenlijk voor hun gaan renderen om dat bos te laten staan. Exact, dat is ook de vraag die mensen hier stellen. Ze zijn al bereid om dat bos te laten staan, maar dan moeten ze geholpen worden bij wat we dan noemen duurzame ontwikkeling. Dus dat zijn alternatieven voor die inefficiënte landbouw. Ook grootschalige kap. Er zijn er ook alternatieven van economische ontwikkeling. Daar zijn de landen wel open voor, maar die hebben daar dus hulp bij nodig. Ja, en nou wordt er dus over gesproken. Hè? Vanaf morgen komen de landen. Dit is dan een bijeenkomst in Congo van landen die grenzen aan regenwouden. Dus landen die echt rechtstreeks te maken hebben met het regenwoudgebied. U zegt, ja, er gaat dus gesproken worden over alternatieven voor ontwikkeling. Ligt er ook echt een plan op tafel? Zijn er echt concrete ideeën? De landen zelf hebben allemaal wel plannen ingediend op grote lijnen, zeg maar. En het geld is in principe ook al wel beloofd. Anderhalf jaar geleden in Glasgow, bijna 2 jaar geleden nu in Glasgow, miljarden zijn toegezegd door westerse landen. Mm-hmm. Alleen dat geld, dat komt niet. Een van de argumenten van de landen die het geld zouden geven is dat er geen concrete plannen liggen. Dus inderdaad, de top hier van de komende 3 dagen is dat deze landen duidelijk gaan maken aan elkaar en ook aan andere landen wat ze dan concreet willen. En dat is ook zeg maar een doelstelling vanuit ons, van het Wereld Natuurfonds, om die landen daarbij te helpen om die plannen te ontwikkelen. Ja, en kunt u een voorbeeld geven van zo'n concreet plan? Ja, er zijn bijvoorbeeld bosgebieden hier waar nog niet echt een bestemming op ligt. En die dus eigenlijk gewoon geen geld opleveren voor de landen hier. Wat wij proberen te doen is met de lokale bevolking een plan te maken zodat ze dat bos zelf gaan beheren. Dat betekent dus ook niet omkappen. Maar dan moet er dus een alternatief voor komen. Zoals bijvoorbeeld duurzame cacao, waar chocola van maken. Mm-hmm. Dat kun je kweken onder grote bomen. Dus hoef je het bos niet voor te kappen. Nou, dat levert dan inkomsten op voor de lokale bevolking. En dat levert ook belastinginkomsten voor de regering. Nou, wat wij kunnen doen is dan samen met de bevolking zijn plan maken. Proberen daar met de overheid overeenstemming te krijgen. En dan kun je dus op zoek gaan naar een investeerder die dat zou willen betalen. Ja, nou ja, een investeerder die het zou willen betalen. Er ligt dus een belofte van rijke landen om geld te geven als er concrete plannen zijn. Dus dan zou je dat ook op die manier misschien wel kunnen financieren. Dat zou je misschien kunnen financieren. U zegt het heel voorzichtig. Ja. Nou, er moet boter bij de vis, maar dat gebeurt dus eigenlijk niet. En de landen hier worden daar toch wel redelijk moedeloos. Maar er zit een frustratie hier. Als je met de regering, met de ministers hier praat, die zeggen we het is allemaal mooie verhalen, maar daar komt gewoon geen geld. Nee, ook niet als je die plannen hebt. Ja, schijnbaar. Nou, weinig. Er is toch te weinig urgentie en noodzaak wordt gevoeld bij de donerende landen om dit te gaan doen. Ja, ik kan me voorstellen dat u er dan toch moedeloos van wordt. Want zit u nu weer op zo'n top? De komende dagen, er komen ongetwijfeld hele goede werkbare plannen uit. En dan? Het gaat uiteindelijk lukken. Kijk. Het gaat uiteindelijk lukken, want het is zo'n logisch verhaal. Dat op een gegeven moment, er zijn wel meer dingen. Er zijn mensen die natuurlijk bang zijn voor zo'n Congo-bekken. Hoe zit het dan met mijn geld? Verdwijnt dat dan niet? Kunnen die mensen dat allemaal wel? Die vraag speelt natuurlijk ook. Dus dat is ook de rol van het Wereld Natuurfonds. Dat wij proberen met die overheden en met lokale bevolking en andere organisatieactoren goede verhalen neer te zetten, goede plannen. Zodat het toch gewoon ook een investeerbaar verhaal wordt. Ja. Maar ik heb er geen twijfel over dat het gaat gebeuren. De vraag is de snelheid. En dat is natuurlijk waar we allemaal tegenaan kijken. En dat is de spirit. Want u zit er tot en met zaterdag, dus u heeft er wel goede zin in. Ja, dit wordt een boeiende bijeenkomst. Vooral omdat de landen zelf hebben gezegd, wij gaan nu met elkaar, Zuid-Zuid, praten hoe we het met elkaar willen doen. En dan komen wij met een voorstel naar die noordelijke landen, wat we eigenlijk vinden moet gebeuren. En we willen daar stem in hebben hoe we dat gaan doen. In plaats van alleen maar ontvangen en doen wat een ander jou voorstelt, komen ze met hun eigen voorstelling. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dank u wel, Jaap van der Waarden. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get rhythm. When you get the blues. A little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag, and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes, get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Get Rhythm, zegt Johnny Cash. En Asterix en Obelix, die zijn onverslaanbaar. De oorspronkelijke makers van de strip, die zijn al een tijdje niet meer onder ons. Maar morgen ligt er toch een nieuw album over de dappere Galliërs in de winkels. Het 40ste in ruim 60 jaar. En Suniva van der Vecht en René van Rooyen zijn al een leven lang groot fans. Ze schreven er boeken over, 4 zelfs, geloof ik. Goedenavond, beiden. Hoi, goedenavond. Hoi. 4 boeken, inderdaad, hè, schreven jullie erover. 1, 2, 3. Ja, eigenlijk 4. Wel. 3 of 5. Ik had ook zeggen dat het 5 een heleboel zijn. Boel. Ja, ik ga jullie even goed introduceren. René is de historicus van de twee. Ja. Suniva de klassica. Ja. Met elkaar getrouwd ook, een echtpaar. Ja. En enorm gefascineerd door Asterix en Obelix. Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, wij zijn eigenlijk altijd... je hebt het al gezegd, als je historicus met klassicus... ja, dan vind je de oude wereld, en dat is de wereld van zeg 2000 jaar geleden... die vind je heel erg interessant. En dan is het enig als er mensen zijn die die wereld helemaal voor je gaan uittekenen... en voor je uitbeelden en daar avonturen in gaan plaatsen. Ja, dan is het gauw gebeurd, hè? Maar het is wel verzonnen allemaal. Of kloppen er wel echt veel dingen? Heel veel klopt. Echt prachtig. Want wat klopt er allemaal, Suniva? Nou, je kan denken aan hoe de mensen eruit zien. Pardon. Hoe de mensen eruit zien. Wat ze dragen. Hun kleding. Hun gezichtsbeharing. Hun helmen. Alles wat ze hebben. Dat ziet er heel echt uit. En dat is allemaal op basis van klassieke teksten. Daar hebben de tekenaar en de schrijver dat uitgehaald. En in de strip geplaatst. Daar hebben jullie echt onderzoek naar gedaan. Ja. Naar welke elementen allemaal kloppen en wat echt historisch is. Ja. En dat is vrij veel, geloof ik, hè, wat echt historisch verantwoord is. Ja. Ja, voor ons, naar ons idee heel wel. En ook zo mooi natuurlijk, dat is dat... ja, als ze van de ene cultuur in de andere cultuur terechtkomen... dan is dat echt heel anders. He, in hun eigen dorpje, daar is alles Gallisch en Keltisch. He, met vakwerkhuizen en zo. En dan komen ze in Rome. En dan zijn het Romeinse huizen en Romeinse kleden... en eten ze Romeinse dingen. Dat is juist zo aardig, zodat je ziet dat die hele wereld... van zo lang geleden een hele bonte werkelijkheid is. En niet iets heel eendimensionaals, zoals je vaak de indruk krijgt. Ja, en die Galliërs, wat was dat nou eigenlijk voor een volk? Ja, dat zijn onze voorouders van ongeveer 500 jaar geleden. Mm-hmm. 2500 jaar geleden, moet ik zeggen. Ongeveer in 500 voor Christus is West-Europa voor een heel groot gedeelte bewoond geraakt... door boeren die met een eigen democratie en met eigen wapens... en op zoek naar land... Hè, en die hebben zich hier gevestigd. En die hebben hier hun boerenrepublieken opgebouwd. Dus dat klopt allemaal. Ja. En Suniva, u zei net van, er klopt heel veel historisch. Hoe het eruit ziet, die kleding. En dat dieet, vraag ik me dan af. Want Obelix die leeft op everzwijn. Dat was ook een gebruikelijk dieet om een everzwijn op te eten? Nou, niet zozeer een everzwijn, maar wel varkensvlees. René zei al, het zijn boeren van oorsprong, die mensen. En die hadden gewoon tamme varkens, die kweekten ze gewoon. En dat was wat ze aten. Maar er is wel iets aan de hand met dat everzwijn. Mm-hmm. Want je komt het tegen op munten, je komt het tegen in kunstvormen. Dus er zit iets van mannelijkheid, sterk, kracht. Was het ook iets heiligs dan? Ik weet niet of het iets heiligs is, maar wel iets symbolisch. Ja. Het is niet zo dat misschien dat het everzwijn echt aanbeden werd... maar het heeft wel een symbolische kant. Dus dat aspect klopt wel. Alleen niet zoals je dan in de strip ziet... dat is er dus een soort grapje mee gemaakt... dat het ook gegeten wordt en dat ze alleen maar aan het jagen zijn de hele dag. Zo is het ook weer niet. Dat is nou ook weer niet. En die tafelmanieren, dat ze zo hele bouten afkluiven dat en klopt. Wegwerpen... Ja. Dat wordt ook beschreven, van dat als de Galliërs gaan eten... dat ze graag van die grote vleesbouten eten. En dat ze ook bier hebben. Dat soort dingen. Dat staat allemaal in. Dat kan je bij bepaalde schrijvers die in dit Keltische gebied hebben gereisd... kan je dat zien. Dus de auteurs van de strip hadden echt goed historisch onderzoek gedaan? Ja. Nou, is een van de dingen die opvalt, is dat al die namen eindigen op X, hè, van de Galliërs. Dan Asterix, Obelix, een hondje heet Idefix. Ja. En we hebben de druïden, Panoramix. Klopt dat ook met de werkelijkheid? Nou, dat achtervoegsel, dat klopt. Dat is net als met Erik de Noorman. Het is Rik is een Keltisch woord. Een woord dat eigenlijk koning betekent, reg. Dat is rex in het Latijn, roi in het Frans. Oh ja. En dat kan je achter andere woorddelen zetten. Het is heel erg jammer. Wij kennen de taal van die mensen niet. Hè. Dat is helemaal verloren gegaan. We weten niet hoe zij spraken. Nee, okay. Nee, helemaal niets van over. Want de druïden, die vonden dat echte geschiedenis en alle liedjes, dat moest alleen overgeleverd worden van leraar op leerling. En is nooit opgeschreven. En toen de laatste druïde zijn laatste adem uitblies, toen was alles weg. En daarom weten we heel veel, weten we niet. En moeten we het doen met wat anderen geschreven hebben. Ja, dus die achtervoegsels zijn misschien ook wel een beetje verzonnen. Of die zijn er uit de tweede hand. Die kloppen wel. Want je weet, we hebben een heel stel namen, echte historische namen. Orgetorix, Vercingetorix, waarin dat Riks ook voorkomt. Dus daar kan je ook leuke grapjes mee maken. Nou zijn de oorspronkelijke auteurs, die zijn al enige tijd geleden overleden. Ik geloof dat de ene Oeder zo overleed al in 2009. En de andere Goscinny veel eerder al. Ja. Anderen hebben het overgenomen. Suniva, zijn die net zo goed? Zijn de strips even goed gebleven? Ja, nou, het is niet mijn smaak, laten we het zo zeggen. Maar ja, goed, wat is goed? Ze hebben het anders gedaan. En nu zijn ze, ja, ze hebben de figuurtjes zijn er even mooi. De scènes die ze maken zijn even mooi. Maar de historiciteit is er een beetje uit. Pardon. Ja, dus dat is heel jammer. Ja, in welk opzicht dan? Waar blijkt dat die historiciteit eruit is? Nou, dat er veel meer fantasiefiguurtjes in zitten. Dat de echte oude verhalen, zoals je die in oude albums kon herkennen, dat er niet meer echt in zit. Er is meer gewoon een verhaal verzonnen en daar zijn die figuurtjes in geplaatst. Dus je kan het niet meer terugherleiden naar een oude gebeurtenis. Dat is niet zo makkelijk meer. Maar er zitten nog steeds mooie dingen in. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Er zitten ook echt mooie dingen nog steeds in. En René, vind jij het ook een beetje jammer? Ik zou zeggen, ik zou het enorm appreciëren als de makers van de Asterix-strip nu echt ook zo hard zouden gaan studeren als Goscinny studeren. Want Goscinny was echt een geleerde en heeft wel eens verzucht. Oh, al die dikke boeken die ik door moet. Maar hij heeft al die dikke boeken gelezen. En daar heeft hij toch prachtige scenario's van gemaakt. Dus en die dikke boeken kun je nog steeds lezen. Dus de nieuwe makers maken zich er ook een beetje makkelijk vanaf. Nou, of ze zien niet dat dat een hele erg leuke mogelijkheid is. Ik denk dat het meer een kwestie is dat ze het niet zien. Dat ze niet denken van zulke leuke dingen met die oudheid kunnen verzinnen zoals Goscinny en Uderzo dat konden. Ik denk dat ze de link moeilijker vinden om te leggen. Maar ik zou het appreciëren als ze zouden gaan studeren, want er is heel veel leuks. Misschien moet je ze echt wat mee kan doen. Ja, hebben jullie dat wel eens overwogen? Ja, dat hebben we wel eens gedaan. We willen heel graag een album over de Bataven wilden we hebben. En hebben we allemaal suggesties voor gedaan. En het is er nooit van gekomen. We hebben nog steeds geen album. Iedereen heeft een album. Wij niet. Nederland niet. België heeft een album. Engeland heeft een. Duitsland heeft een album. Zwitserland heeft een album. Spanje heeft een album. Frankrijk heeft nu veel albums. En wij hebben niks. Ze weigeren om de Bataven op te nemen. Ze doen het niet. Hè, nou, wat jammer. Nou, tot slot, Suniva, in de nieuwste, die verschijnt morgen, De Witte Iris. Daar weten we nog niet het fijne van. Maar het schijnt dat Asterix en Obelix daarin te maken krijgen met gezondheidsfanaten of gezondheidsadviezen. Meer beweging, minder everzwijn. Is dat nog iets waar het hart harder van gaat kloppen? Ook nog een beetje dat er ook iets gaat gebeuren over een relatiecrisis tussen het stamhoofd en zijn vrouw. Ah. Waarin Asterix en Obelix gaan adviseren. Ja, ik zag het niet helemaal als echt Keltisch. Want in de Keltische wereld waren man en vrouw erg gelijk. Dus ik denk niet dat een Keltische vrouw zat te wachten op een opmerking over dat ze zo'n leuk jurkje aan had. Dat een Keltische vrouw van vroeger daar niet echt op zat te wachten. Dus ja, okay, het is dus weer zoiets. Dat is niet historisch. Ja, nee, het is. Nee, integendeel. De Keltische vrouwen waren zeer pittige dames. Dus Ja, het is een beetje de wokeness wat erin zit. Ja. Oh God, maar ik heb er niet genoeg van gezien. Niet historisch en woke. Niet historisch, maar ik kan er niet genoeg van zeggen. Niet te veel over zeggen. Ik ga u danken. Dank, Sunita okay. van der Vecht en René van Rooijen. Hartelijk dank. Het is 11:55. En ze hebben er 140 jaar op moeten wachten, maar de Zweden hebben eindelijk een officieel woordenboek. Petra Bromans, hoogleraar Zweedse talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het zijn maar liefst 39 delen, zag ik. Gaat u die allemaal in huis halen? Nee. Dat is 2,5 boekenplank. En ze staan ook in de bibliotheken. En ze zijn ook van plan om ze allemaal online te zetten. Maar er is ook een korte versie. En daar kun je in ieder geval ook mee uit de voeten. En als je meer wilt weten, die 8 miljoen citaten, de 33.000 bladzijden, dan moet je even naar de bibliotheek. 33.000 bladzijden. Het heet ook wel een cadeautje voor het Zweedse volk, dat nu eindelijk al hun woorden geboekstaafd zijn. Zitten er echt mensen op te wachten, denkt u? Ja, er zijn veel mensen die daar toch wel op wachten. Want in die 39 delen wordt dus 500 jaar van de Zweedse taalontwikkeling beschreven. Mm-hmm. Ze zien het echt als een cadeautje voor het Zweedse volk. En dat komt ook mooi uit, hè? Net voor de kerstperiode. Dus dat komt heel goed uit. Gaat u het zelf ook vragen voor onder de kerstboom dan? Nee. Ik ben toch nu meer van online en de bibliotheek is vlakbij. Dus ik ga het niet vragen. Nee. Oké, we horen geluid op de achtergrond. Dat komt omdat u op de luchthaven staat van Accra. Heeft net een lezing gegeven. Ja. Waarom heeft het 140 jaar moeten duren voordat deze delen er allemaal lagen? Ja, wat ik al zei, 500 jaar de Zweedse taalontwikkeling. Men heeft dat allemaal heel goed willen doen. En het is ook 333.000 bladzijden geworden. En ja, eigenlijk alles wat je over de Zweedse taal wilt weten en ook de ontwikkeling van de taal staat gewoon daarin. Dus dat is voor taalkundigen, maar natuurlijk ook voor de scholen, universiteiten, is dat van immens belang. Ja, van groot belang. En wat is het allereerste woord dat de makers opschreven? Nou, er zijn verschillende. Ik heb gezien dat er aborre staat. Dat is dan een soort vis. Maar later komen ook weer andere woorden, zoals abstract, absoluut. Maar ook een heel modern woord, abortief. Dat heeft dan met abortus te maken. Ah. Ja. Dank u wel. Hartelijk dank, Petra Bromans, hoogleraar Zweedse talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Straks op deze zender Femke van der Laan met Nooit meer slapen. Ik wens u een fijne nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt, door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis.